Bismillahirrahmanirrahim. Hudud Cezalar Kitabı. 2301 Ayşe annemizden kalem kötülüklerini yazmada üç kimseden, yani uyanıncaya kadar uyuyandan, rüyalanıncaya kadar küçükten ve aklı başına gelinceye kadar deliden kaldırılmıştır. 2302 Hazreti Osman'dan Aleyhisselatü Vesselam'a bir Müslümanın kanının akıtılması ancak üç şeyden dolayı, yani iman ettikten sonra kafir olmasından dolayı yahut evlendikten sonra zina etmesinden dolayı helal olur. Veya o bir canı öldürmüş olduğu bir cana karşılık olmaksızın öldürür de bu sebeple kendisi de öldürülür. 2303 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik eden hiçbir adamın kanının akıtılması helal olmaz. Yalnız üç kimseden biri, yani öldürmüş olduğu cana karşılık can, zina eden evli kimse ve dinini bırakan cemaatten ayrılan kimse hariç. 2304 İbn Abbas'tan Safvan bin Umeyye mescidinde uyuyorken ona bir adam gelmiş ve başının altından kaftanını çekip çıkarmış. Bunun üzerine uyanmış, kavuşup onu tutmuş ve aleyhissalatü vesselama götürüp şöyle demiş. Ya Resulallah, ben mescitte uyuyordum derken bana bu adam gelip başımın altından kaftanımı çekti çıkardı. Ben de kavuşup onu tuttum ve işte size getirdim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun elinin kesilmesini emretmiş. O zaman Safvan, ya Resulallah, şüphesiz benim kaftanımın değeri kendisinden dolayı elin kesileceği miktara ulaşmamıştır dedi. Aleyhissalatü vesselam da onu bana getirmeden önce bağışlasaydın ya buyurdu. 2305 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam el çeyrek dinar ve daha fazla kıymetteki malın çalınmasından dolayı kesilir buyurdu. 2306 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam değeri 3 dirhem olan bir kalkanın çalınmasından dolayı çalanın elini kestirdi. 2307 Ayşe annemizden hırsızlık yapmış olan mahzunlu kadının durumu Kureyşleri üzmüş ve onun hakkında Aleyhisselatü Vesselam ile kim konuşur demiştir. Oradakiler buna Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği insan Usame bin Zeyd'den başka kim cüret edebilir cevabını vermişler. Bunun üzerine Usame Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmuştu da o Allah'ın cezalarından bir cezanın haddin affı için aracılık mı ediyorsun demiş. Sonra kalkıp bir konuşma yapmış ve şöyle buyurmuş. Sizden öncekiler ancak şundan dolayı yok olup gitmişlerdi. Onlar işlerinde soylu, yüksek bir hırsızlık yaptığında onu bırakır, ona ceza uygulamazlardı. Zayıf bir hırsızlık yaptığında ise ona cezayı uygularlardı. Allah'a hamd olsun ki şayet Muhammed'in kızı Fatıma da hırsızlık yapsa muhakkak onun da elini keserdim buyurdu. 2308 Ebu Umeyye el-Mahzumi'den Aleyhisselatü Vesselam'a beraberinde çalıntı hiçbir eşya bulunmadığı halde hırsızlık yaptığını açıkça itiraf eden bir hırsız getirildi. O senin hırsızlık yaptığını sanmam dedi. O evet yaptım dedi. Aleyhissalatü vesselam senin hırsızlık yaptığını sanmam dedi. Evet yaptım dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam o halde gidin elini kesin sonra onu bana getirin dedi. Onlar da elini kesti sonra da onu ona getirdiler. O zaman aleyhissalatü vesselam Allah'tan bağış dile ve ona tövbe et dedi. O da Allah'tan bağış diledi. Ona tövbe ederim dedi. Aleyhissalatü vesselam ya Allah onun tövbesini kabul buyur. Ya Allah onun tövbesini kabul buyur dedi. 1309 Rafi bin Hadiş'ten Aleyhissalatü vesselam ne bir meyvanın ne de bir hurma göbeğinin çalınmasından dolayı el kesme yoktur buyurdu. Evet, 2311, 2312, 2313, aynı. 2314, yine aynı. 2315 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam, ne yağma edene, ne kapıp alana, ne de emanete hainlik edene el kesme yoktur, buyurdu. 2316 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, şarap içmiş olan bir adam getirildiğinde o ona iki hurma dalıyla 40 dinar kadar vurdu. Sonra Ebu Bekir bunun aynısını yaptı. Ömer halife olduğunda ise o halka danıştı da Abdurrahman bin Avf cezaların hadlerinin en hafifini yani 80 dinar vur dedi. 2317 Husayn İbnül Menzir el-Rekaşi'den. Ben Osman bin Affan'ın yanında bulundum. Ona şarap içmiş olan El-Velid bin Ukbe getirildi ve o şahitleri dinledikten sonra ona şarap içme cezası uygulattı. El-Velid'e vurulan değnekleri Ali sayıyordu. 40 değnek vurulduğunda Ali yeter dedi. Sonra Ali sözüne şöyle devam etti. Aleyhissalatü vesselam 40 değnek vurdu. Ebu Bekir 40, Ömer ise 80 değnek vurdu. Bunların hepsi de sünnettir. 2318 Utbe bin Urve bin Mesud Es-Sakafi Amr İbni Şerik'ten. Aleyhissalatü vesselam sizden biri şarap içtiğinde onu dövün. Sonra tekrar içerse yine dövün. Sonra yine içerse yine dövün. Sonra tekrar içerse onu öldürün. 2319 Ebu Burde bin Niyar'dan. Aleyhissalatü vesselam'ı hiç kimse için hiç kimseye Allah'ın cezalarından bir cezadan haddan dolayı olanları hariç işlemiş olduğu bir günahın cezası olarak veya terbiye maksadıyla 10 kamçıdan fazla vurması helal olmaz. 2320 Cabir'den Eslem kabilesinden bir adam Aleyhissalatü vesselam'a gelmiş ve ona anlatmış ki kendisi zina etmiş. Sonra kendi aleyhine 4 defa şahitlik etmiş. O zina etmiş. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun rejim edilmesini emretmiş. Bu adam evliymiş. 2321 Cabir bin Semure'den kısa boylu bir adam olan Mail bin Malik üzerinde bir daha kaftan gömlek olmadığı bir halde bir peştemal sarılmış olarak Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Aleyhisselatü Vesselam o sırada bir yastığa sol taraf üzerine yaslanmış bir haldeydi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam onunla konuştu. Ancak ben ona ne konuştuğunu onların anlayamadım. Çünkü ben uzaktaydım. Aleyhisselatü Vesselam sonunda onu götürüp rejim edin dedi. Ardından ise onu geri çevirin buyurdu ve onunla yine konuştu. Ben onları işitiyordum. Ne var ki benimle onun arasında bir topluluk bulunuyordu. Bu sebeple ona ne konuştuğunu anlayamadım. Sonra onu götürüp rejim edin dedi. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkıp bir konuşma yaptı. Sonra şöyle buyurdu. Biz ne zaman Allah yolunda savaşa çıktıysak şehveti başına vurmuş tekenin sesi gibi şehvet sesi olan birileri kendisini geri bırakıyor. Kocaların yanlarında bulunmayan kadınlardan birine birazcık süt verip zina etmek için ayartıyor. Vallahi bu tip kimselerden birini ele geçirirsem ona mutlaka herkese ibret olacak bir ceza veririm. 2322 Zeyd bin Halid ve Şibli'nden. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Allah aşkına aramızda sadece Allah'ın kitabıyla hükmedin dedi. Hasmı da bu ondan daha anlayışlıydı. Doğru söyledi. Aramızda Allah'ın kitabıyla hükmedin ve bana ya Resulullah konuşmam için izin verin dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam söyleyin buyurdu. O da şöyle konuştu. Muhakkak ki oğlum şunun ailesinin yanında işçiydi. Derken onun karısıyla zina etmiş. Bundan dolayı ben ona 100 koyun ile bir hizmetçi fidye verdim. Sonra ben hakikaten ilim ehlinden bazı adamlara bu meseleyi sordum da onlar bana bildirdiler ki oğluma 100 değnek vurma ile bir yıl sürgün, bunun karısına ise rejim gerekir. O zaman Aleyhisselatü Vesselam nefsim elinde tutan Allah'a yemin olsun ki mutlaka aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. 100 koyun ile hizmetçi sana geri verilecek. Oğluna 100 değnek vurma ile bir yıl sürgün gerekir. Enes, sen de şunun karısına git de ona sor. Ve eğer zina ettiğini itiraf ederse onu rejim et. Enes, kadına gitti sordu. Kadın itiraf etti. O da onu rejim etti. 2323 Nasır bin Behir el-Eslemi'den. Ben onu Ebu Muhammed Ebbarini Maiz bin Malik'i kastediyor demiştim. Rejmedenlerin arasındaydım. Derken o taşların isabetinde acısını görünce şiddetli feryadı figan etti. Sonra bunu Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdik de o zaman onu bıraksaydınız ya buyurdu. 2324 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam Maiz bin Malik'i götürüp rejmedin dedi. Biz de onu Bakül Gargat mezarı kabristanına götürüp rejim ettik. O zaman vallahi biz ne onun elini kolunu bağladık ne de onun için çukur kazdık. Fakat o ayağa kalkmış, biz de ona kemikler, küçük ve büyük taşlar atmıştık. 2325 Abdullah bin Bureyde, o da babasından. Ben bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyordum. Derken ona Maiz bin Malik denilen bir adam geldi ve onun yanında zina ettiğini itiraf etti. O zaman Aleyhisselatü Vesselam onu 3 defa geri çevirdi. Ardından o 4. defa gelip itirafta bulundu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili emrini verdi de onun için bir çukur kazıldı ve o göğsüne kadar onun içine konuldu. Aleyhisselatü Vesselam halka onu rejmetmelerini emretti. Onlar da rejmedip onu öldürdüler. 2326 İbn Ömer'den bir gün Yahudiler kendilerinden olan zina etmiş bir erkekle bir kadını Resulullah'a getirdiler. O, sizden zina eden kimselere siz nasıl muamele yaparsınız dedi. Onlar zina edenler hakkında onda yani Tevrat'ta bir şey bulamadık dediler. Bu zaman Abdullah bin Selam onlara yalan söylediniz. Tevrat'ta rejim hükmü var. Eğer doğru söylemişseniz Tevrat'ı getirip okuyun dedi. Onlar da Tevrat'ı getirdiler. Tevrat'ı incelemeye başladıklarında işlerinden onu okumakta olan okuyucu avucunu rejim ayetinin üzerine koydu. Abdullah bin Selam da bu nedir dedi. Oradakiler bunu görünce o yani Tevrat okuyucusu bu rejim ayetidir cevabını verdi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam zina etmiş olan erkek ve kadınla ilgili emrini verdi de onlar mescidin yanında cenazelerin konulduğu yere yakın bir yerde rejim edildi. 2327 İbn Abbas'tan şüphesiz Yüce Allah Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'a hile gönderdi. Ve ona kitabı indirdi. İndirdiklerinin içinde rejim ayeti de vardı. Biz de onu okuduk, onu ezberledik, onu anladık. Aleyhissalatü vesselam rejim etti. Ondan sonra biz de rejim ettik. Şimdi insanlara zaman uzarsa bir sözcünün rejim ayetini Allah'ın kitabında bulamamaktayız demesinden korkuyorum. Halbuki rejim hükmü Allah'ın kitabında erkek ve kadınlardan zina eden kimseye evli olduğunda aleyhine delil sabit olunca veya gebelik yahut itiraf olunca haktır buyurdu. 2328 Zeyd bin Sabit'ten şahitlik ederim. Amr'ın aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. İhtiyar erkek ve ihtiyar kadın zina ettiklerinde onları kesinlikle rejim edin. 2329 Abdullah bin Bureyde'den o da babasından. Bir gün aleyhissalatü vesselamın yanında otururken ona Kadim oğullarından bir kadın gelip ya Nebiyullah ben gerçekten zina ettim ve senin beni zina günahından temizlemeni gerçekten istiyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam ona dön git dedi. Ertesi gün kadın yine gelip aynı şeyi söyledi. Ya Nebiyullah beni temizle dedi. Belki sen beni Maiz bin Malik'i geri çevirdiğin gibi geri çevireceksin. Vallahi ben şüphe yok ki hamileyim dedi. O zaman aleyhissalatü vesselam dön git doğumu yapıncaya kadar bekle dedi. Sonra kadın doğumu yapınca bir bez parçası içinde taşıdığı bir bebek getirdi ve ya Resulallah işte bu doğumunu yaptım dedi. Git onu emzir sonra sütten kes buyurdu. Kadın çocuğu sütten kesince elinde ekmek parçası olduğu halde onu aleyhissalatü vesselama getirdi ve ya Nebiyallah muhakkak ki onu sütten kestim dedi. Allahu Ekber. Aleyhissalatü Vesselam emretti de çocuk Müslümanlardan bir adama verildi. Yine emretti de kadın için bir çukur kazıldı ve göğsüne kadar onun içine konuldu. Ardından insanlara onu rejim etmelerini emretti. Derken Halid İbnül Velid bir taş getirip başına attı da kan Halid İbnül Velid'in yanağına bulaştı. O da ona çirkin söz söyledi. O zaman Aleyhissalatü Vesselam Halid'in ona çirkin söz söylemesini duydu. Ve yapma ya Halid. Ona çirkin söz söyleme. Nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki o gerçekten öyle bir tevbe etti ki şayet o tevbeyi sahibi mesk yani haksız yere fazladan vergi gümrük alan kimse haracçı yapmış olsaydı o bile bağışlanırdı buyurdu. Sonra kadının cenaze namazına hazırlatılmasıyla ilgili emrini verip namazını kıldırdı ve kadın defnedildi. Evet. Öyle bir din ki insan itiraf bile edebilir. Bugün öyle haldeyiz ki aynı dine sahibiz. Aynı dinin mensubuyuz. Ve Müslümanların her işi yalan, dolan, üçkağıtçılık ve ahlak diye bir şey bulmak çok zor. Aleykümselam. İmran bin Hüseyin'den, Cüheyne kabilesinden bir kadın aleyhissalatü vesselama zinadan hamileyken gelip ya Resulallah ben hakikaten bir ceza hak ettim. Onu bana uygula dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun velisini çağırdı ve şöyle buyurdu. Git de ona iyi muamele et ve doğumunu yapınca onu bana getir. O da kendisine buyurulanı yaptı. O zaman aleyhissalatü vesselam emretti de kadının elbiseler üzerine bağlanıldı. Sonra rezmedildi. Ardından cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer ya Resulallah zina etmiş olduğu halde onun namazını mı kılıyorsun dedi. Andolsun ki o öyle bir tövbe etti ki şayet bu tövbesi Medine ahalisinden 70 kişi arasında bölüştürülseydi onları bile içine alırdı. Onun canını Allah Azze ve Celle için vermesinden daha üstün bir tövbe gördün mü? 2331 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam evlenmemiş iken zina eden kadın kölenin hükmü soruldu da zina ederse ona değnek vurun. Sonra tekrar zina ederse yine değnek vurun. Sonra tekrar zina ederse ona yine değnek vurun buyurdu. 2332 Ubade İbn-i Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam zina edenlerin yeni cezaları bildirildiğinde şöyle buyurdu. Benden alın benden. Muhakkak ki Allah onlara yani zina eden kadınlara yol yaptı. Hükmünü beyan etti. Bekar erkekle bekar kadının zinalarının cezası 100 değnek vurmak ve 1 yıl sürgün etmek. Evli erkekle evli kadının zinalarının cezası ise 100 değnek vurmak ve rejim etmektir. 2333 yine aynı. 2334 Habib bin Salim'den. Bir delikanlıya Kurkur uzun gemi lakabı verildi. İşte bu delikanlı bir gün karısının cariyesiyle cima yaptı. O Numan bin Beşir'in huzuruna çıkarıldı. Numan, andolsun ki onun hakkında kurtarıcı bir hüküm vereceğim. Eğer karısı cariyesini ona helal kılmış idiyse ona 100 sopa vurun. Helal kılmamış idiyse onu rejmedin. Bunun üzerine delikanlının karısına kocan cariyenle cima olsun da izinli midir dedi. O da ben hakikaten onu helal kıldım dedi. Ebu Numan da ona 100 sopa vurdu. Bu hadis aleyhissalatü vesselama nispet edilir. 2335 yine aynı. 2336 İbni Huzeyme bin Sabit'ten. Aleyhissalatü vesselam kime bir ceza hat uygulanırsa ona bu ceza uygulanmasına sebep olan günahı bağışlanır buyurdu. Evet, bu kitap.